855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 marca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce informuje Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę szczegóły od naszej reporterki. Obowiązuje stan epidemii. Lekcje w szkołach odwołane do Wielkanocy. Do świąt nauka online. Tak, aby nauczyciele mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę. Mogli, jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać oceny. Amerykanie wracają do kin dla zmotoryzowanych. Były popularne w latach 50. i 60. Są nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Najnowsze informacje ma Paulina Kurek, która jest przed kancelarią premiera. Paulino, ile zakażeń zdiagnozowano i gdzie? Chodzi o 14 nowych przypadków zakażenia potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Poinformował o tym resort zdrowia. Potwierdzone przypadki to 4 osoby z województwa wielkopolskiego, 3 z województwa śląskiego, 3 osoby z warmińsko-mazurskiego i po jednej z pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Tym samym liczba osób zakażonych w Polsce wzrosła do 439 i będzie rosnąć nadal według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Jak mówił, w najbliższych dniach należy się spodziewać wzrostu liczby zakażonych do 1000 czy 2, a w ciągu kilkunastu dni ta liczba może się zwiększyć do 10 tysięcy osób. Paulina Kurek, dziękuję za informację. W poniedziałek zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołał ją prezydent. Andrzej Duda zapowiedział, że podczas posiedzenia Rady zostaną omówione szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej, która ma chronić gospodarkę przed skutkami epidemii koronawirusa. Stoimy przed jednym z najtrudniejszych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. Musimy ochronić nie tylko życie i zdrowie, ale też materialne podstawy bytu milionów polskich rodzin. Niezbędne rozwiązania trzeba uzgodnić i natychmiast wdrożyć. Nie czas na spory programowe między partiami. W tej chwili musimy działać sprawnie i zdecydowanie. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków należy do absolutnych priorytetów. W Polsce obowiązuje od wczoraj stan epidemii, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać to, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy stan epidemii, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. Możliwe będzie uregulowanie cen niektórych towarów, wprowadzenie ograniczeń w poruszaniu się bądź funkcjonowaniu niektórych instytucji. Za złamanie zasad kwarantanny możemy zostać ukarani grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych. Dotąd było to 5 tysięcy. Przerwa w szkołach potrwa do świąt wielkanocnych. Pierwotnie planowano, że uczniowie zasiądą w ławkach 25 marca. Minister edukacji poinformował, że ponad 90% placówek korzysta ze zdalnych metod nauczania. Do tej pory służyły sprawdzeniu, czy można się w ten sposób uczyć. Teraz online ma być realizowana podstawa programowa, zapowiada minister Dariusz Piątkowski. Wprowadzimy także obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca, tak aby nauczyciele mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami, mogli, jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać oceny. Kalendarz roku szkolnego bez zmian. Kina dla zmotoryzowanych wracają do łask za oceanem. To kina, w których filmy ogląda się na dużym ekranie, bez wysiadania z samochodu. Te tradycyjne są zamknięte z powodu pandemii. Drive-in, czyli kino dla zmotoryzowanych, to duży plac, na którym parkuje się samochody w rzędach i ogląda film na wielkim ekranie. Dźwięk nadawany jest zwykle na falach ultrakrótkich i odtwarzany z samochodowego radioodbiornika. To właśnie do takich kin przyjeżdżają obecnie tysiące Amerykanów po tym, jak zawieszono rozgrywki sportowe, zamknięto tradycyjne kina i teatry, a także odwołano koncerty i imprezy masowe. Właściciele kin drive-in mówią o kilkudziesięcioprocentowym wzroście liczby sprzedanych biletów. Kina dla zmotoryzowanych były bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. W całym kraju działało ich wówczas ponad 4 tysiące. Obecnie pozostało około 300. Są one zlokalizowane na prowincji i w normalnych warunkach służą nie tylko oglądaniu filmów, ale także spotkaniom towarzyskim. Niestety obecnie większość kin dla zmotoryzowanych jest zamknięta na zimę. Amerykanie mają do dyspozycji kilkadziesiąt kin drive-in zlokalizowanych w południowych Stanach. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Najważniejszą sportową informacją piątku bez wątpienia była ta żeglarska. Zofia Klepacka i Piotr Myszka będą reprezentować Polskę w żeglarskiej klasie RSX na Igrzyskach w Tokio. Decyzja zaskoczeniem nie jest. Polska miała po jednym miejscu w obu konkurencjach, a o tym, kto je obsadzi, decydowały wyniki krajowych eliminacji, które wygrali właśnie Klepacka i Myszka. Trzymając się zatem dobrych wiadomości, przynajmniej nie ma już wątpliwości, kto do imprezy w Tokio ma się przygotowywać. A kiedy ostatecznie igrzyska się odbędą, naprawdę powiedzieć niełatwo. Podobnie trudno wskazać, gdzie odbędzie się inauguracyjna runda Formuły 1, ta rzeczywista, bo ta wirtualna ruszy w Bahrajnie jutro. Władze Królowej Motorsportu postanowiły specjalnie dla fanów przenieść rywalizację na wirtualne tory. Nie wiadomo, kto z kierowców wystąpi, ale kilku może się skusi. Mówi się także, że za kółkiem zobaczymy też celebrytów. A Formuła 1 przyciąga nie byle jakich celebrytów. A e-sport, jak widać, ma się dobrze w czasach koronawirusa. Podobnie o dziwo wędkarstwo, ale o szczegółach już Jan Pachlowski. W tej chwili najlepszych amerykańskich sportowców w telewizji możemy oglądać tylko z taśmy. Nie ma rozgrywek, nie ma transmisji na żywo. Dlatego bramki zdobywane przez Greckiego, punkty uzyskiwane przez Jordana, czy występy lekkoatletycznych gwiazd w tzw. relacjach retro prowadzonych przez telewizję zaczynają się szybko przejadać. Dlatego Ameryka ma swojego nowego sportowego narodowego bohatera. Jest nim ojciec trójki dzieci, 34-letni od Defoe. W tym tygodniu na wodach jeziora stanu Teksas odbyły się zawody prestiżowej amerykańskiej Narodowej Ligi Wędkarskiej. Wzięło w nich udział łącznie 10 łodzi. Dlaczego można było je rozegrać? Bo na łodziach jest bezpiecznie, są daleko od siebie oddalone i dlatego są to jedyne rozgrywki, które trwają. Zmagania wędkarzy na jeziorze w Teksasie w internecie obejrzało ponad 500 000 osób. Pokazywane w tej chwili hitowe mecze retro Ligi NBA czy NFL nie są w stanie osiągnąć takiej oglądalności. Dlatego warto, a nawet opłaca się moczenie tak zwanego kija, ale trzeba wyciągać sztuki sięgające 30 kg. Zwycięzca złowił właśnie takiego konia i zainkasował 100 000 dolarów. Wędkarze wędkują, ale większość sportowców czeka na swoje starty. Wczoraj niestety przełożono czy też odwołano kolejne imprezy, takie jak czerwcowy kolarski wyścig dookoła Słowenii, turniej World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie, czy chociażby zaplanowane na początek maja kwalifikacje do igrzysk w skateboardingu w amerykańskim Long Beach. Przypomnijmy, że wciąż spore szanse na Tokio ma Polka, na co dzień i od lat mieszkająca w Stanach Amelia Brudka. Naprawdę o tym marzę. Wiem, że to w desce nie jest zaakceptowane do końca, ale to są największe zawody sportowe i to naprawdę by był honor, żeby tam być i żeby reprezentować Polskę. A w kontekście tych sportów mniej oczywistych warto wspomnieć, że dziś, w pierwszy dzień wiosny, mamy 21. rocznicę pierwszego okrążenia Ziemi balonem na ogrzane powietrze. Dokonali tego panowie Bertrand Piccard i Brian Jones. Kolejny sport w trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i południowym zachodzie możliwy deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Maksymalnie od 3 do 7 stopni. W najbliższych dniach nic się nie zmieni, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Niedziela niestety nadal chłodna. No dosyć słoneczna. No tutaj powiedzmy na zachodzie kraju. Tu mogą być jeszcze jakieś przelotne opady deszczu ze śniegiem, nawet śniegu miejscami. A temperatura od 3 do 5 stopni. Synoptycy przewidują, że znaczne ocieplenie przyniesie druga połowa kwietnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich.

tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Jednego serca, tak pięknie zaśpiewał Krzysztof Zalewski, a ze mną jest już zapowiadany gość, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pięknym utworem, a cnyka zresztą, no fragmentem właśnie takiego pięknego utworu. Bardzo się cieszę. Zaczynamy ten poranek. Bardzo się cieszę, że Panu też się podobał ten początek czwartej godziny audycji Zapraszamy na Weekend. Tych pytań, cały czas pojawiają się nowe pytania, jeżeli chodzi o epidemię. Wiemy o tym, że zakażone koronawirusem osoby, że zakażenie koronawirusem i skutki tego najbardziej będą dotkliwe dla osób chorych i starszych. I takie osoby starsze powinny bezwzględnie zostać w domu. Tak? Proszę to potwierdzić albo... Już mówię. Nie. Proszę Państwa, tutaj też narastają różnego rodzaju takie mity albo półprawdy dotyczące tego wychodzenia z domu czy niewychodzenia. Generalnie zasadą podstawową jest, że ograniczamy wszelkie możliwe kontakty, które nie są nam bezwzględnie potrzebne do funkcjonowania, do życia codziennego. Dotyczy to w bardzo dużym stopniu przede wszystkim osób starszych, ale także mieszkających z nimi, na przykład osób młodszych, bo jeżeli one przyniosą infekcję do domu, to ta osoba starsza też zachoruje. To po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że wychodzenie na spacer pojedynczo albo z osobami, z którymi jesteśmy w domu na co dzień, pojedynczo, powtarzam, nie jest groźne dla naszego zdrowia czy życia. Wręcz przeciwnie, powinniśmy wychodzić, spacerować, chodzić do parku, do lasu, ale nie grupować się, chodzić w pewnych odstępach, jakby to śmiesznie nie zabrzmiało, ale o takie odstępy Państwo, do takich odstępów już się przyzwyczailiście. Takie odstępy są w kolejkach do apteki, do sklepów. To jest około 4 metrów, tak? No przynajmniej 2 metry. Przynajmniej 2 metry. To jest bardzo bezpieczna odległość, bo większość tych zakażeń, proszę Państwa, zresztą nie tylko koronawirusem, ale w zasadzie wszelkimi infekcjami, to są zakażenia drogą kropelkową, nawet niepowietrzną, takim aerozolem, który wydziela z siebie chora osoba poprzez kasłanie, kichanie i w tym aerozolu, na przykład w takim jednym kichnięciu, przepraszam za te wszystkie szczegóły, ale one są ważne, jest ponad 40 tysięcy takich cząstek wodnych wirusa, na których on On tylko czeka, żeby dorwać kolejną osobę. Mhm. W ten sposób się namnaża, w ten sposób przechodzi. Więc te 2 metry przynajmniej, 1,5-2 metry to jest ta bezpieczna odległość. Jeżeli chcemy wychodzić z osobami starszymi, chcemy im pomóc, brawo, jesteśmy z nimi solidarni, o to chodzi. Wychodzimy na spacer, ale nie puszczamy te starsze osoby na bazarki, do sklepu. Masę rzeczy możemy zrobić za nich, masę rzeczy nie powinni oni robić, bo pakują się w kłopoty i mówią, no przeżyliśmy wojnę tej koronawirusa. No proszę... nie wszyscy, jak będziemy tak się zachowywać. Zatrzymajmy się przy zakupach. No to tu jest klamka do sklepu, to tu jest kasa, nie wiem, pieniądze. Czy te sytuacje też są groźne? Te sytuacje są potencjalnie groźne, mhm. ale nie stanowią zagrożenia, jeżeli będziemy stosowali właściwe środki higieny, zresztą powtórzmy. Te zabezpieczenia wszystkie, to wszystko, co widzimy za naszymi oknami, albo czego nie widzimy za naszymi oknami, bo nie widzimy tętniącego życia miasta, miasteczek czy wsi, to są ograniczenia związane z prewencją. To nie jest tak, że idzie zaraza przez wieś, jest morowe powietrze w sklepie czy na dworze. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że dotykając klamki, wózki, niektóre tego typu produkty, możemy przenieść ten zaraz. A zatem powinniśmy dotykać produkty czystymi rękoma, zakładać, jeżeli to jest możliwe, rękawiczki. Są jednorazowe rękawiczki w wielu sklepach, nawet osiedlowych, ja byłem tym zbudowany. Jest płyn do odkażania przy wejściu. Jeżeli już musimy czegoś dotykać, co nie jest opakowane, no to oczywiście co dotkniemy, to kupimy. Mhm. Według takiej zasady, prawda? Jak kupiliśmy, jak dotknęliśmy ten chleb, to go kupujemy. Kropka. I to jest, prawda? Chociaż oczywiście zalecałbym bardzo, żeby te produkty były oczywiście takie jak chociażby chleb, żeby były pakowane, zawsze pakowane. I teraz tak, jeżeli zadbamy o tą higienę, wrócimy do domu, umyjemy ręce, to jesteśmy zdrowi, to nic nam nie zaszkodzi. I wtedy jest ta inwazja, wtedy kiedy ktoś by, przepraszam, nakasłał na ten chleb, na te owoce i tak dalej, czy na to opakowanie, a my przenieślibyśmy swoimi rękoma, cudzysłów brudnymi, w okolice ust, w okolice nosa, w okolice śluzówek powiek. No dobrze, to bardzo dziękuję za te jasne i klarowne wyjaśnienia. Wspomniał pan już o tym, ja bym chciała wrócić jeszcze na moment do takiej sytuacji, że w jednym mieszkaniu mieszka, albo domu mieszka wielopokoleniowa rodzina, są i osoby starsze, i dzieci, i na przykład no, młodsze osoby muszą wychodzić do pracy, mają taką pracę, że wychodzą i potem wracają do tego domu. Czy muszą zachować jakąś specjalną ostrożność w kontaktach z osobami starszymi? Taka sytuacja występuje rzeczywiście bardzo często i w zasadzie jest sytuacją bardzo normalną, mhm. prawda? Byśmy o tej nie mówili, gdyby nie była powszechną. I teraz, jeżeli ktoś udaje się do pracy, jedzie nawet komunikacją miejską, do czego nie namawiamy, chociaż komunikacja pusta, komunikacja miejska jest też bezpieczna, porównywalnie bezpieczna z własnym samochodem. Zachęcamy do tego, żeby jechać rowerem albo własnym samochodem i to jest w ogóle super. Po powrocie do pracy, gdzie w pracy zachowuje się też higienicznie, musi oczywiście starać się natychmiast po wejściu do domu umyć ręce i pamiętać o tym, że osoby starsze rzeczywiście, jeżeli by przyniósł jakiegoś wirusa, niekoniecznie koronawirusa, ale innego wirusa, inny patogen, są rzeczywiście narażone bardziej. Jakie to są osoby? Osoby przede wszystkim z niewydolnością krążenia, osoby z cukrzycą typu drugiego, osoby z chorobami nowotworowymi, osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w dużo mniejszym stopniu z astmą oskrzelową, osoby, które biorą leki immunosupresyjne z powodu na przykład przeszczepu, osoby, które stosują glikokortykosteroidy z jakichś tam względów, na przykład piszemy je z powodów no, chorób układowych, chorób tkanki łącznej i tak dalej, i tak dalej. Nie dotyczy to glikokortykosteroidów wyziewnych, bo też są często takie pytania. Pamiętajmy o tym również, i takie osoby są bardziej narażone. Nie każdy przyniesiony przez nas katar i kaszer to jest koronawirus. Koronawirus to jest szukanie igły w stogu siana, której nie chcemy znaleźć. Mhm. Powtarzam, nie chcemy znaleźć. I ta społeczna samoizolacja, ta umowa państwo-obywatel dzisiaj w stanie epidemii, to właśnie to, żebyśmy nie znaleźli tej igły i żeby ona pojedynczych osób, zwykle starszych, przepraszam, nie ukuła. Chodzi o to, żeby... I teraz tak. Bardzo proszę. Jeżeli jeszcze można, pamiętajmy o tym, że mamy sezon pylenia, sezon wielu alergii. Młodzi ludzie chodząc do pracy, spacerując właśnie po tym lesie, bardzo często kichają, kaszlą z powodów alergicznych. I tutaj oni najlepiej wiedzą, jak się czują zwykle o tej porze roku, bo chyba, że zaczyna się u nich alergia. Stosując leki przeciwalergiczne własne, trochę według zasady, która jest taka no, zasadą exiantibus w medycynie, czyli poprzez podanie sobie tego leku, jeżeli zmniejszają się te objawy, to znaczy, że mamy jednak alergię, nie infekcję, prawda? Bo wzięliśmy leki, okazuje się, że jest wszystko w porządku. Także proszę Państwa, nie od razu zarażamy i tak dalej, ale jeżeli przychodzimy do domu, zachowujemy się higienicznie, cudzysłów, i to o to właśnie chodzi. I wtedy ta osoba starsza jest bezpieczna. No i utrzymujemy dystans, jeżeli chodzi o spacery i poruszanie się tych przynajmniej 2 metrów. Bardzo panu dziękuję, doktor Michał Sutkowski. Bardzo dziękuję za te obszerne wyjaśnienia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony. A tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. To taka specjalna piosenka, zaśpiewał Dariusz Kozakiewicz. Zostań w domu z Trójką. To ja teraz postaram się odwrócić nieco Państwa uwagę od koronawirusa, ponieważ wszystko wskazuje na to, że w tym roku Tomasza Kota częściej będziemy mieli szansę oglądać w zagranicznych filmach i serialach niż w polskich produkcjach. To konsekwencja zainteresowania aktorem ze strony zachodnich producentów po światowym sukcesie Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. O jednym z najnowszych filmów zrealizowanych w międzynarodowej gwiazdorskiej obsadzie z Tomaszem Kotem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Tak myślę, że za granicą, może też ze względu na ten wysoki wzrost i właśnie ten taki fizyczny wyraz, bardzo dobrze sprawdzasz się, a producenci czy reżyserzy widzą cię w thrillerach. No bo tu bym chciał wspomnieć Warning. Tak, coś fantastycznego. To też tak. Jest thriller science fiction, tak? Tak, nigdy nie miałem do czynienia z podobną materią. Zawsze jak w Polsce się pojawia jakaś taka propozycja i będzie dużo FX-ów, czyli efektów specjalnych, to przypuszczam, że po smoku z Wiedźmina już wszyscy mają tak, no to poczekajmy, zobaczmy. I tak dalej. Oczywiście to się zmieniło teraz, ale ta propozycja, zjawiskowa reżyserka Agata Aleksander, coś niesamowitego i miałem też po raz pierwszy, na przykład to było strasznie ciekawe z punktu widzenia aktorskiego. A kogo ty tam grasz? Ja tam gram chłopaka, to jest jeden z 6 epizodów, to jest taki kombajn na 6 epizodów. Pokazuje świat w jakiejś takiej nieokreślonej przyszłości, świat robotów. To, co jest takim największym smaczkiem tego filmu, to robot wygląda jak człowiek, jest nie do odróżnienia. Ale jesteś człowiekiem czy robotem? Ja jestem takim jakby bardzo bardzo zahukanym, zakompleksionym opiekunem starych robotów, takich robotów emerytów. Problem jest taki, że te roboty nie idą tak jak ludzie na emeryturę i potem naturalnie odchodzą, tylko po prostu no, sprzęt trzeba konserwować albo unicestwić. No bo są nowsze modele, lepsze i tak dalej. I miałem takie przepiękne 3-4 dni zdjęciowe z Rupertem Everettem, który przyjechał i z całą swoją klasą taką. Było to bardzo takie... Taką właśnie brytyjską. Brytyjską, tak jest, ale to było też na przykład zadziwiające po raz pierwszy. Czasami Wojtek Mesfaldowski jest blisko tego. Oni tam mówią, w krajach angielskojęzycznych mówi się method actor. Ja od razu mam ochotę zapytać, ale która metoda, jaka metoda, bo tego jest trochę, nie? Jakby jak się tak zagrzebie w Rosję, to mamy słowo. Oczywiście zawsze tam była najpopularniejsza ta metoda Stanisław. Tak, ale to się tam później rozbijało, tam był jeszcze Michał Czechow, był Meyerhold i tak dalej, to wszystko się pięknie tam, można sobie pogrzebać, kto się interesuje, natomiast oni mają tylko jedno określenie i to oznacza aktora, który jest absolutnie w roli i nie ma z nim trochę kontaktu i pan Rupert właśnie tak grał. Aha. Co było niezwykłe z punktu widzenia aktorskiego, super, bo ja też miałem cały czas taką dziwną adrenalinę grając, bo trochę to jest nieprzewidywalne, a z drugiej strony jest coś takiego, że przez to, że to nie jest mój język, poruszamy się w nim moim języku, czasami takiego koleżeństwa trochę więcej człowiek by oczekiwał, nie byłoby łatwiej. Ale generalnie on był odcięty, bez kontaktu. To było po prostu bardzo ciekawe doświadczenie. Znowu, trudność musi być pagórkiem, a nie czymś dużym. Nie? Kiedy Warning zobaczymy? Nie mam pojęcia. Czekam, nawet ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem, który tam coś z efektami pracował i był na planie i mówił, że też czekają na decyzję ze Stanów. Natomiast tam się też zebrała taka plejada aktorów takich rosnących, których, nie wiem, akcje stale tam rosną. Ciągle cię jeszcze porównują do Gregory Pecka na przykład? Tak, gdzieś tam jakiegoś podobieństwa można byłoby się doszukać, patrząc na ten wizerunek twój w Zimnej Wojnie. Już nie. Gregory Peck to nie, ale słyszę na przykład takie coś, że och, to pan to jest taki typ. Kiedyś tacy aktorzy byli tak, z klasą, taki tutaj kulturalny i coś tam taki. Ciekawe to jest oczywiście, nie? Bo mnie to po prostu ciekawi, ale bardzo jest sympatycznie, bardzo jest. Taki czuć wielki szacunek, naprawdę jest miło i sympatycznie. Bardzo dziękujemy, Tomasz Kot i Ryszard Jaźwiński, a jeszcze przed 10:00 u nas pojawi się Agata Kulesza. Besu, żoga, zinga, choda. There is space burnt as a memory of bedroom fun, the lighter in some hair space, smoking in the girl's room. Shelly's right behind the make Donald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody, or maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. We never thought that we'd get caught up, stuck in the teenage way. As we explode, Load i Nelly Furtado, a u nas kolejny gość, Lucyna Kicińska, pedagog szkolny, od lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej online dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No taka trudna sytuacja życiowa w tej chwili dotyczy nas wszystkich, ale powiedz mi proszę, w tej chwili, w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, to masz pewnie pełne ręce roboty. No rzeczywiście po takim momencie trochę, no nie wiem, radości czy jakiegoś zadowolenia i takiej ekscytacji tym, że no nie ma szkoły, że to trochę inaczej wszystko wygląda, że nareszcie można się wyspać. Wracamy do rzeczywistości, która jest inna niż ta, kiedy przestaliśmy chodzić do szkoły, bo bardzo często dzieci nastolatki mają duże trudności w tym, żeby się przystosować i do tego nauczania online i do przebywania 24 godziny na dobę w czterech ścianach z całą swoją rodziną, która, no jak wiemy, nie ma wakacji. Wszyscy pracujemy w home office, wszyscy wykonujemy swoje zadania. Bardzo dużym problemem też dla części dzieci, nastolatków i później oczywiście też dla ich rodziców jest to, że w domu nie ma wystarczającej ilości komputerów, żebyśmy wszyscy mogli w tym samym momencie wykonywać nasze obowiązki, czyli oboje rodzice powiedzmy wykonywać jakieś działania w swoich pracach i dzieci, nastolatki uczestniczące w nauczaniu zdalnym. No i Lucyna, przepraszam, wejdę ci w słowo. Wiem, że terapeuci, pedagodzy szkolni podejmują inicjatywę i wychodzą naprzeciw tej sytuacji, oferując kontakt telefoniczny online dla młodych ludzi w razie no, jakichkolwiek kłopotów, problemów. Tak, właśnie i to myślę, że jest bardzo ważne, żeby w tym czasie oferować takie formy pomocy. My w liceum, w którym ja pracuję, czyli w 41 liceum ogólnokształcącym imienia Joachima Lelewela w Warszawie, od razu zaoferowaliśmy taką możliwość i dzieciom, i nastolatkom, rodzicom, też nauczycielom, bo to też jest dla nich trudny moment, przestawienie się na takie nauczanie. Nauczyciele też się bardzo martwią o uczniów, o matury, o to, czy właśnie uczniowie też są w stanie się przygotować w takich warunkach, czy oni są w stanie być dostępni, więc sam fakt, że jesteśmy w takiej nietypowej sytuacji, do której wszyscy musimy się natychmiast dostosować, jest tym momentem, kiedy wszyscy potrzebujemy wsparcia. Natomiast pamiętajmy też, że właśnie wielu uczniów w naszych szkołach to są uczniowie, którzy są objęci takimi oddziaływaniami też poza naszą szkołą, bo chorują na depresję, mają zaburzenia lękowe. Tak, są terapii i tutaj bardzo ważne jest to, żeby te terapie były kontynuowane, żeby ten kontakt był utrzymany właśnie na zasadach online, bo to jest dla dzieci i nastolatków bardzo ważne. Natomiast to też dalej nie znaczy, że będą nas też potrzebować na to podtrzymanie, bo sytuacja, kiedy nie możemy skorzystać z takich naszych sposobów radzenia sobie z trudnościami, czyli na przykład tego, że nie możemy wyjść na spacer, że nie możemy pójść pobiegać, że nie możemy spotkać się ze znajomymi, wywołuje w nas dodatkowe napięcie. To bardzo ważne, żeby się właśnie szkoły otworzyły na to, na ten kontakt zdalny, ale nie tylko, żeby uczyć biologii, matematyki i angielskiego, ale też, żeby psycholodzy, pedagodzy szkolni zaoferowali swoim uczniom właśnie możliwość tego kontaktu. Telefon zaufania dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rozumiem, działa. Cały czas, tak, no, tak jak do tej pory. Jak najbardziej działa. Jest tak samo potrzebne jak w każdym innym może czasie. Może nawet bardziej. Też, może bardziej. Pewnie zmieniają się te tematy, z którymi właśnie dzieci nastolatki dzwonią. Są też inne telefony pomocowe dla dzieci nastolatków. Też całodobowy telefon 800 080 222, z którego mogą korzystać też rodzice i nauczyciele, żeby porozmawiać. Są też telefony wsparciowe dedykowane rodzicom, nauczycielom, na przykład numer 800-100-100. Działa oczywiście telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, do którego też dzieci, nastolatki mogą zwracać się o pomoc. To jest numer 800-12-12-12. Jest całodobowy telefon wsparcia emocjonalnego, takiego w sytuacji kryzysu psychicznego. To jest numer 800-702-222, do którego tak naprawdę każda osoba w trudnej sytuacji może się zwrócić bez względu na to, w jakim jest wieku, bo to jest ważne, żebyśmy zatroszczyli się też o siebie w tej sytuacji, bo ona wywołuje w nas bardzo dużo napięcia. Nawet jeżeli jesteśmy pochłonięci przez różne nasze obowiązki i codzienne działania, to wieczorem wiele osób nie może zasnąć. Ja rozmawiam ze znajomymi, z przyjaciółmi, którzy mówią, że jakoś próbują się dostosować. Tu praca, tu pomoc dzieciom, tu niepokój o to, jak będzie wyglądała rzeczywistość po kryzysie, bo ta rzeczywistość gospodarcza też dla wielu osób jest przerażająca. No i mówią, że w pewnym momencie nie mogą po prostu usnąć albo budzą się w środku nocy i że to napięcie kiedyś z nas wychodzi, więc też dbajmy o siebie, troszmy się o te nasze emocje. Lucyna, dwa słowa jeszcze, bo wiem, że są takie plany, ten telefon ma za chwilę ruszyć. Pamiętajmy o seniorach. Jak się nazywa ten... Tak, telefon, rusza który już za moment niedługo, ruszy. Tak, rusza już niedługo inicjatywa taka oddolna, telefon pogadania, telefon, do którego będzie mogła zadzwonić każda starsza osoba, która też, pamiętajmy, jest odizolowana, nie może wyjść na zewnątrz, bo stara się o siebie zatroszczyć. Bardzo często właśnie towarzyszy samotność, takie poczucie zamknięcia w czterech ścianach i chcielibyśmy, żeby każda taka osoba, która tylko tego potrzebuje, miała możliwość porozmawiania, trochę zajęcia się też sobą. No tak, odwrócenia uwagi. Ten telefon to będzie telefon do pogadania, tak? To będzie, tak, będzie tak. Taka nie nazwa. Będzie to taki, tak, nie będzie to taki telefon klasyczny zaufania, to będzie taki telefon po prostu, żeby właśnie każdy senior mógł zadzwonić, każda starsza osoba, która tego potrzebuje, mogła po prostu porozmawiać z kimś życzliwym, bo też wiemy, że na przykład, no nie wiem, wielu rodziców dorosłych osób nie chce dzwonić do swoich dorosłych dzieci, no żeby dokładać im jeszcze problemów, zajmować ich, a ta potrzeba porozmawiania jest teraz szczególnie dla nas wszystkich ważna. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja obiecuję, że my poinformujemy Państwa, jak tylko ten telefon do pogadania dla starszych, dla seniorów ruszy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Lucyna Kicińska, pedagog szkolny, ale też specjalistka od problemów samobójstwa dzieci i młodzieży. No wiele rzeczy od lat pracujesz z młodzieżą w trudnych sytuacjach. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, dbajmy wszyscy o siebie. Wszystkiego dobrego. Ja jeszcze mam dla Państwa taką informację, że od poniedziałku w paśmie od 10 do 15 rusza cykl Pamiętajmy o seniorach. Agnieszka Furtak-Bilnik i Elżbieta Korczyńska będą codziennie podawać informacje najważniejsze dla seniorów właśnie. Wolne dni, Fisz, Emadę, Tworzywo. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami ja. Mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, gdy płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, kortarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wśród czarnych dziur, galaktyk i chmur, cierpimy na braki snu. Wolne dni uprawiamy prawie jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo plączemy się, nie bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark, będziemy dziś głęboko spać. Uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Wolne dni, Fish MAD Tworzywo. Mówiłam, obiecywałam Państwu, że epidemia nie zdominuje całego dzisiejszego poranka. Nie wiem, czy mi się to udało. Robię, co mogę. No więc teraz będzie trochę kultury. Niewiele osób po niedawnej premierze zdążyło obejrzeć w kinie najnowszy film Jana Komasy, Sala Samobójców, Hejter. Na szczęście dystrybutor w obecnej szczególnej sytuacji, gdy zamknięte są kina, zdecydował się na udostępnienie filmu w internecie. Możemy więc zobaczyć go od kilku dni, nie wychodząc z domu. Jedyną postacią łączącą Hejtera z Salą Samobójców przez 9 lat jest postać Beaty Santorskiej, którą w obu filmach zagrała Agata Kulesza, a z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że też zapewne masz takie poczucie, że ta twoja postać jest bardzo ważna, bo to jest właściwie ten jedyny łącznik, między ten pomost między tymi dwoma filmami, więc no też jakieś wyzwanie. Tak, naprawdę to przypomnienie sobie tej postaci to było niezwykłe, że ona ze mną jest i że jest tak łatwo wskoczyć z powrotem do tej samej wody po latach, bo przecież minęły lata. Jest taki moment, zresztą nie będę spoilerować, bo to jest w teaserze, gdy jest pokazywane zdjęcie moje jako Beaty Santorskiej z synem Dominikiem, czyli przez moment pojawia się ta przeszłość. Dla mnie to niezwykle silny moment i wzruszający, mówiąc o tym, co ona utraciła, dlaczego tak działa. Myślę, że tam jest też sporo dialogów, że niektóre sceny są cytatami z Sali Samobójców. Na przykład obrazy niektóre, które przypominają, pewne pasaże, które przypominają Salę Samobójców, ten wirtualny świat. No nie wiedzieliśmy, że to w te 9 lat tak bardzo się zmieni, tak bardzo się rozwinie i to nie w tę stronę. Przecierałaś jakiś czas temu szlaki w Hollywood, za tobą poszli następni. Co o tym myślisz teraz w kontekście wspaniałego sukcesu Bożego Ciała i kolejnego twojego spotkania właśnie z Janem Komasą, z tym reżyserem? Ja myślę, że nareszcie tak się zmieniły czasy, że oni wszyscy, kiedy tam pojechali, Janek Komasa, Tomek Zięty, Bartosz Bielenia. Oni są tam u siebie i to jest fajne. A ty jeszcze nie miałaś takiego poczucia? Nie, ja nie miałam takiego poczucia. Jakieś to było dla mnie nowe, byłam wtedy bardzo zmęczona. To nie chodzi o to, że ja czegokolwiek żałuję, to nie. Ale oni mają energię i mają siłę, bo to wymaga bardzo, bardzo dużej siły, dużego poweru, żeby spróbować zawalczyć o bycie tam na tym rynku. Świat się zmniejszył, również przez sieć, przez to, jak możemy się komunikować, przyspieszył. Co ma swoje złe strony, ale ma i dobre. Myślę, że przestrzeń tych rynków i europejskiego, i światowego w kinie mogą stać się dla nich otworem. Może się udać. To nie jest już jakiś sen, który jest nieosiągalny. To się może zdarzyć. No to wiadomo, że już teraz także w Polsce możemy śnić po amerykańsku. Agato, to powiedz mi jeszcze, co przed tobą, co teraz? Och, miałam bardzo pracowity rok. Przede mną premiera 25 lat niewinności, czyli Tomasz Komenda w reżyserii Jana Cholubka, to będzie we wrześniu. Film Magnezja w reżyserii Maćka Bochniaka, chyba październik. Na warszawskim festiwalu filmowym Parkiet Aleksandra Mindadze, koprodukcja polsko-rosyjsko-angielska. Później Masażysta Małgośki Szumowskiej. W tym roku zaplanowałam, bo muszę też trochę odpocząć, na razie mam w planach dwa filmy. Jeden nie polski, drugi polski, z wielkim twórcą. Więc mam nadzieję, że ten rok przyniesie mi satysfakcję, bo jak co, ale po tym roku, kiedy zagrałam naprawdę 2 seriale i 4 fabuły, to jest bardzo dużo. Kiedy byłam taka zmęczona, nagle zrozumiałam, jak ja bardzo kocham ten zawód. Ja to po prostu kocham. No, zaciekawiłaś mnie bardzo tym wielkim twórcą. Wielki twórca polski. Polski? Tak, wielki, z którym uwielbiam pracować, więc mam nadzieję, że się uda. No to tak zagadkowo na koniec. Agata Kulesza od Ryszarda Jaźwińskiego. Bardzo, bardzo dziękujemy. Czekamy z niecierpliwością. Do 10:00 zostało już tylko 8 minut. Ja się z Państwem żegnam. Za godzinę pałeczkę przejmie Marek Niedźwiecki. Będzie z Państwem do 15:00. Potem Piotr Stelmach do 19:00. Potem Piotr Metz do 23:00. A na końcu 3 kwadranse jazzu. My zmieniliśmy trójkową ramówkę w związku z sytuacją epidemiczną. Proszę wypoczywać ostrożnie na spacery. Proszę dużo czytać i oglądać, bo bardzo dużo wyjątkowych i interesujących rzeczy pojawia się online. Wspominałam o tym dzisiaj. Miłego dnia. Bardzo dziękuję za te wspólne 4 godziny. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Na koniec Leonard Cohen. Repent. I wonder what they meant.